เรื่องทางแห่งความพ้นทุกข์ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ทำตัวของเราเหมือนกับแม่ไก่ที่มันฟักไข่ดังกล่าวแล้วเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกเราไม่มีทางเลือกเลยจริงๆทางอื่นไม่ว่าจะเป็นการฟังแล้วก็ฟังมามากแล้วการพูดในคนอื่นฟังแล้วก็พูดมามากแล้วการพูดในตนเองฟังสาธยายสวดมนต์สวดร้องท่องบนแล้วก็ทำมามากแล้วการคิดแต่ก็คิดมามากแล้วแต่จิตใจของเราก็ยังไม่จั่งลงสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิตลอดจนไปเป็นเหตุให้เกิดปาโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดความสุขเกิดสมาธิจนรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงนี่ทางสุดท้ายคือทางที่5เราก็มาทำสมาธิดังกล่าวแล้วในพระพุทธเจ้าของเราท่านนี้อันตรงนี้แหละนะว่าตรงนี้คงจะต้องเหมาะแก่คนทุกๆคนเหมาะแก่คนทุกๆคนทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่ามันเหมาะแก่ทุกๆคนคือบางคนนั้นเขาง่ายอย่างกล่าวแล้วเขาง่ายง่ายเพียงแต่เขาเป็นผู้ฟังเพียงแต่เขาฟังเท่านั้นดังในเรื่องราวของชาดกเราก็จะเห็นว่าบางคนนั้นเพียงฟังธรรมแต่ก็บรรลุธรรมอย่างยะสะกุลปุตอย่างนี้อย่างพระอัสสัตสิได้แสดงทำให้แก่พระสารีบุตรตอนที่ยังเป็นปริพาชกสั้นๆเพียงแต่ถ้อยคำที่บอกว่าเยธรรมาเหตุภวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมโนเท่านั้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าจะไปแก้ไปไขไปดับมันคือความทุกข์ก็เกิดจากเหตุให้ความทุกข์ตัวสมุทัยถ้าเราอยากจะดับทุกข์เราก็ไปดับเหตุแห่งทุกข์คือเหตุสมุทัยนั่นเองคือตัวสมุทัยท่านฟังทุกข์ท่านพิจารณาลึกซึ้งท่านก็เข้าใจอัดเข้าใจธรรมเกิดสัมมาทิฏฐิไม่งอนเงียนคอนเกรนกลายเป็นพระโสดาบันเข้าไปแล้วไม่มีทางตกต่ำอวินิปาตธรรมโมนิยโตสัมโพธิปรายโนไม่มีทางที่จะตกต่ำเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ที่จะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้าแต่พวกเราเนี่ยมันเอามามากแล้วบุญน้อยวาตนาบารมีวาตนากตาธิการที่เราได้สั่งสมสุภานได้กระทำมามันยังไม่เพียงพอยังไม่สุกงอมยังไม่เต็มรอบดังกล่าวแล้วเราก็เอามันเลยทั้ง5นั่นแหละดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะถ้าเราจะฟังคนอื่นตรงนี้น่าคิดนะท่านทั้งหลายช่วยฟังให้ดีถ้าเราจะฟังคนอื่นให้บรรลุเหมือนสมัยพุทธกาลมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ฟังอยู่ตลอดแล้วก็จะต้องไปทำงานทำการอย่างอื่นชีวิตทุกคนมันก็มีหน้าที่มีการงานทั้งเป็นคารวะของงานของคารวะงานบ้านงานเรือนงานที่ยังรับผิดชอบไปไกลใครๆก็มีหน้าที่รับผิดชอบมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาฟังกันอยู่ตลอดการที่จะพูดให้คนอื่นฟังก็ไม่ใช่ว่าจะมีเวลาที่จะพูดอยู่ตลอดมันก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นบ้างงานไม่จะเกิดมาเพื่อจะพูดให้คนอื่นฟังมันเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นที่การที่จะพูดให้ตนเองฟังมันก็อีกนั่นแหละไม่ใช่ว่าเกินมาหรือจะมาพูดทอกออเลยทอกก็ได้นะพูดอยู่ตลอดเรียนท่องสวดร้องท่องปนสาธยายพูดทั้งปีทั้งชาติตื่นขึ้นมาก็พูดมันก็ต้องมีเวลาไปทำมาหากินไปทำอย่างอื่นกิจการงานอย่างอื่นรับผิดชอบอย่างอื่นก็มีการคิดอีกก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่ามันจะคิดอยู่ได้ตลอดปีตลอดชาติทั้งวันทั้งคืนมันก็มีเวลาที่จะไปคิดอย่างอื่นไม่ใช่มาคิดแต่ธรรมะรวมกันทั้ง4อันที่ผ่านมานั่นมันยังเลือกการเวลาไม่ใช่ว่ามันจะต้องมามัวฟังคนอื่นจนตลอดไปต้องไปทำงานทำการไม่ใช่ว่าจะไปพูดให้คนอื่นฟังอยู่ตลอดไปมันก็จะต้องทำงานทำการต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าจะต้องมาพูดให้ตนเองฟังมันก็ต้องมีโอกาสพูดอย่างอื่นบ้างไม่ใช่จะมาพูดแต่ธรรมะให้ตนเองฟังสาธยายให้ตนเองฟัง ื่องการคิดแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะคิดรู้ได้ตลอดปีตลอดชาติในเรื่องเดียวเรื่องธรรมะเรื่องปลดปล่อยเรื่องหลุดพ้นออกจากทุกข์สำหรับเรานะหัวมันไม่ถึงไอคิวมันไม่ถึงเมื่อมีเวลาที่จะต้องคิดเรื่องอื่นสารพัดเป็นนับไม่ถ้วนเรื่องราวที่จิตมันจะเอามาคิดที่เข้ามาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมผัสแล้วมันต้องเอามาคิดมาปรุงมาแต่งเป็นสัญญาสังขารวิญญาณของมันเนี่ยมันก็ทำงานเราจะมาคิดแต่เรื่องธรรมะเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันจะต้องมีโอกาสคิดอย่างนั้นทีนี้มาถึงสมาธิลองคิดดูนะมาถึงสมาธินี่มีโอกาสทำได้ตอนนี้แหละมันจะมาขัดกับความรู้สึกของคนโดยทั่วไปคนทั่วไปพูดว่าไม่มีเวลาทำอย่างอื่นทำได้ฟังก็ฟังได้เป็นบางคราวผู้คนอื่นฟังได้เป็นบางคราวมาพูดให้ตนเองฟังซาทยายสวดมนต์ต่างๆก็ยังมีเวลาเป็นบางคราวบางครั้งบางคราวการคิดพิจารณาในเรื่องนี้เรื่องจะหลุดจะพ้นเรื่องจะปล่อยจะวางเรื่องความบรรเทาสิ่งที่เป็นความทุกข์ในจิตในใจนี่โอกาสเป็นบางคราวแต่เรื่องจะมาทำสมาธิแหมมันยากเหลือเกินจะหาเวลาที่ไหนอันนี้เข้าใจผิดเข้าใจผิดซะแล้วเรื่องทำสมาธิทำได้มีโอกาสทำได้กว่าไปฟังคนอื่นมีโอกาสทำได้มากกว่าที่จะไปพูดในคนอื่นฟังมีโอกาสทำได้มากกว่าที่จะไปสาธยายมีโอกาสทำได้มากกว่าที่จะไปคิดในเรื่องเดียวทำยังไงท่านทั้งหลายก็ต้องมาเข้าใจหมายว่าเรื่องทำสมาธิเพื่อเกิดความหลุดพ้นนั้นมันคงไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปนั่งสมาธิหลับหูหลับตาอยู่ทั้งปีทั้งชาติหาสถานที่แวดล้อมในป่าในเขาแต่การทำอย่างนั้นมันเป็นการดีถ้ามีเวลาพอถ้าท่านเข้มแข็งทางจริยธรรมมีความเข้มแข็งพอที่จะปล่อยวางสภาพแวดล้อมที่รับผิดชอบอย่างอื่นไปบวชเป็นพระเป็นเจ้าอยู่ในป่าในเขาทำความเพียรเพ่งพินิจแม้จะเป็นพระก็ยังไม่อยากทำถ้าขี้เกียจมาแล้วก็ไม่มีเวลาอยู่ดีๆเพราะเหตุนั้นที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำได้ตลอดท่านบอกว่าอะปิจักขวัสสอัญญตรังสมาธินิมิตังสุขะหิตังโหติสุมนะสิกตังสู้ปทาริกังสุปฏิวิทังปัญญายะขออภัยเป็นภาษาบาลีท่านบอกว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งอัญญตรังสมาธินิมิตตังจะฟังให้ดีนะสุขหิตังสุมนะสิกตังเธอเรียนมาแล้วด้วยดีเธอทำไว้ในใจด้วยดีสุปทาริกังเธอทรงไว้ด้วยดีสุปฏิวิทังปัญญายะเธอแทงตลอดด้วยปัญญาแล้วเธอก็ย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมตามที่เธอได้เล่าเรียนสมาธินั้นสมาธินิพพิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เธอได้เล่าเรียนมาแล้วด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีทรงไว้ด้วยดีเธอก็ย่อมแทงตลอดด้วยปัญญาของเธอที่ภาษาบาลีว่าสุปฏิวิทังปัญญายะแล้วเข้าใจอัดเข้าใจทำตามที่เธอเด็กและทำมานั่นลองฟังให้ดีนะท่านบอกว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเธอเรียนมาแล้วด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีทรงไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีในช่วงนี้ท่านจะต้องเข้าใจว่าเรามีโอกาสทำได้อยู่ตลอดไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำงานทำการอย่างอื่นถ้าเราทำไว้ในใจด้วยดีสมาธินิมิตนี่เราทำไว้ในใจด้วยดีสุมนสิกตังทำไว้ในใจด้วยดีไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำห้องส้วมกินข้าวกินปลาเราเอานิมิตแห่งสมาธิมาทำจนในใจใครจะไปรู้เราเรานั่งรถไปแล้วก็ทำขับรถไปก็ทำเราจะเอาอะไรเป็นนิมิตสมาธินี่มาทำความเข้าใจกับตัวนิมิตแห่งสมาธิ ที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าปิจักขวัสสะอัญญัตตลังสมาธินิมิตตังสมาธิคำหนึ่งนิมิตคำหนึ่งสมะบทอาทิสม่ำเสมอปกติอย่างยิ่งสม่ำเสมออย่างยิ่งหมายถึงจิตที่ตั้งมั่นปกติสม่ำเสมอนั่นแหละคือสมาธิทีนี้ตัวนิมิตเครื่องหมายเครื่องหมายหลักอันเป็นเครื่องหมายเมื่อสมาธิและนิมิตรวมกันข่าวก็หมายถึงว่าเครื่องหมายอันเป็นที่ให้เกิดความมั่นคงสม่ำเสมอแห่งจิตหรือว่าเครื่องหมายอันเป็นที่ผูกให้เกิดความเป็นสมาธิค่อยเข้าใจอย่างนี้คำว่าสมาธินิมิตอันใดอันหนึ่งนิมิตนั่นคือเครื่องหมายให้เราทำจิตของเราอยู่เสมอในเครื่องหมายนั้นมองเห็นเครื่องหมายพูดง่ายก็มาอีกที่เราเรียกว่าอารมณ์คนสมัยนี้เรียกว่าอารมณ์สมาธิของอารมณ์ของสมาธิเอาอะไรเป็นอารมณ์ของสมาธิเนี่ยเขามักจะถามกันตามสำนักต่างๆในสมัยพุทธเจ้าท่านไม่เรียกว่าอารมณ์ของสมาธิท่านเรียกว่าสมาธินิมิตเราเรียกว่าอารมณ์สมาธิบางพวกก็เอายุบเนาะพองเนาะเป็นอารมณ์บางพวกก็เอาพุทโธเป็นอารมณ์แห่งสมาธิพวกก็เอาสัมมาอรหังเป็นสมาธิเป็นอารมณ์อารมณ์ตัวนี้คือให้จิตมาอยู่ในอารมณ์อันนี้ออกไปก็ไม่ไปจากอันนี้ภาษาฝรั่งว่า subjects หรือ objects meditation หัวข้อที่จะมาทำให้มันเกิดสมาธิหัวข้อใหญ่ของมันไอ้ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งอัญญตรังสมาธินิมิตตังสุขหิตังเรียนมาแล้วด้วยดีสุมนสิกตังทำไว้ในใจให้ดีสุปัฏฐาริกังทรงไว้ด้วยดีสุปฏิวิทังปัญญายะแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญามันจะเป็นขั้นเป็นตอนของมันตอนแรกเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วด้วยดีตอนที่สองก็มาทำในใจด้วยดีตอนที่สามทรงไว้ด้วยดีตอนที่สี่แทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจทำตามที่เธอได้เล่าเรียนสมาธินั่นท่านที่อยากจะบอกให้ทราบว่ามันมีขั้นมีตอนอย่างนี้ทั้งแรกก็เรียนมาด้วยดีคือเข้าใจนะเรียนให้เข้าใจในหลักการอันนี้แล้วก็มาทำไว้ในใจให้ดีๆถึงขั้นปฏิบัติที่นี่เอาละเรามาลองทำความเข้าใจเรามาลองเรียนให้ดีซะก่อนเรียนให้ดีซะก่อนแล้วจึงจะมาสุมนสิกตังสูปทาริกังแล้วจึงจะมากระทำไว้ในใจให้ดีๆแล้วก็จึงจะทรงไว้ในใจให้ดีๆแล้วก็จะแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเข้าใจอัดเข้าใจทำเกิดปีติปามโรธเกิดความสุขปัสสิสมาธิแล้วก็เกิดยถาภูตญาณรู้เห็นทั้งสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงบทสรุปของสิ่งเหล่านี้มันจะมีคำว่าอัปมัตตสะอาตาปิโนปหิตตะวิหารโตอวิมุตตังวาจิตตังวิมุตติเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นให้หลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็จะเพลิงสิ้นไปบทสรุปของการกระทำนั้นจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทว่าเป็นผู้มีความเพียรมีจิตใจเด็ดเดี่ยวมีจิตใจเด็ดเดี่ยวเสียด้วยนะคือไม่เด็ดเดี่ยวทำเล่นๆหัวเลยก็เลิกไปก็ไม่ได้ทีนี้อีกตรงที่ว่าสมาธินิมิตที่เราจะเรียนมาแล้วเรียนแล้วเรียนมาด้วยดีคือมาทำความเข้าใจในเบื้องต้นในทางหลักการทางวิชาการแล้วก็จึงจะมาทำจริงๆในใจการทำในใจนั้นเราไปไหนเราก็เอาใจไปด้วย ม่ใช่ว่าไปทำงานทำการลงทุ่งลงท่าเราจะเอาใจไว้ในกล่อง เหมือนพี่เหมือนมายราบเมื่อไหร่เล่าก็เอาไปด้วยเมื่อเอาไปด้วยมันก็ทำไว้ในใจด้วยดีได้ตลอดกาลไม่ต้องบอกว่าฉันไม่มีเวลาทำทำได้ตลอดกาลทุกขณะที่เรามีใจจะฟังให้ดีสมาธินิมิตดังกล่าวแล้วว่าคืออารมณ์ของตัวสมาธิเครื่องหมายของสมาธินี่นิมิตที่เป็นเครื่องหมายของสมาธิแล้วก็มาทำความเข้าใจหรืออีกคำหนึ่งที่เรามักจะเคยได้ยินว่าบริกรรมนี่มาทำความเข้าใจสักก่อนบางคนมักจะถามว่าบริกรรมว่าอย่างไรคำว่าบริกรรมก็คือมาทำตัวสมาธินิมิตเนี่ยมาเรียนตัวสมาธินิมิตเนี่ยให้มันเข้าใจเบื้องต้นบริกรรมนั้นไม่ได้แปลว่าพูดไม่ได้แปลว่าพูดบริกรรมว่าพุทโธบริกรรมว่าสัมมาอรหังบริกรรมว่ายุบน้อพองน้อไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นบริกรรมมะการกระทำเบื้องต้นการเตรียมตัวจัดแจงเตรียมนี่เองเมื่อเราจะปลูกพืชเราก็บริกรรมด้วยการเตรียมดินทางป่าเผาขุดตอไม้ขุดรากไม้ออกอย่างนี้เรียกว่าบริกรรมสถานที่บริกรรมการปลูกพืชต่อมาบริกรรม2ก็มาจัดแจงกับแปลงกับหลุมบริกรรม3เตรียมเมล็ดมาให้พร้อมหลังจากนั้นก็ประกอบวิธีการปลูกบริกรรมสมาธิให้เกิดสมาธินิมิตเนี่ยถ้าเข้าใจนะไม่ใช่ว่าสมาธินิมิตนั้นแต่เห็นเทวดาฟ้าดินเห็นแสงเห็นสีเห็นอะไรต่ออะไรเห็นมืดเห็นแจ้งอันนั้นเป็นสมาธิหลอกหลอนอยู่ภายในเรายังไม่พูดถึงอันนั้นเรากำลังจะพูดถึงสมาธินิมิตที่ทุกคนจะสัมผัสได้รู้จักได้บางคนนั่งสมาธิมาเป็นปีทำไมฉันไม่เห็นอะไรไม่เป็นอะไรโอ้ยบ่มีบุญแล้วเนี่ยนั่นเผลอแล้วนั่นบอกว่าไม่มีบุญนั่นไก่ร้อนอีกแล้วไม่ทำเหมือนไก่ฟักไข่ไก่มันไม่ถ้าข้าไก่ตัวไหนฟักไข่บอกว่าฉันไม่มีบุญลูกฉันไม่ออกมาฟักสองสามวันไม่เห็นลูกออกแต่ทำไมลูกข้ออื่นมรังอื่นมันจึงออกมาลูกของไก่ตัวอื่นลูกเราไม่ออกเราไม่มีบุญเลิกฟักโดดลงจากรังแล้วกันแล้วแล้วมันตายเน่าคาอยู่ในนั้นนะเราไม่พูดอย่างนั้นเราจะฟักไปเรื่อยๆที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าอัปปมัตตสะอาตาปิโนปหิตตะไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเนี่ยเรามาทำความเข้าใจสมาธินิมิตที่เรียนมาให้ดีโดยมาทำความเข้าใจระหว่างเบื้องต้นที่เรียกว่าบริกรรมแปลว่าการเตรียมตัวการจัดแจงเบื้องต้นตรงกับภาษาฝรั่งว่า preparation 1บริกรรมสถานที่เอาแบบเป็น process เป็นกรรมวิธีเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเทคนิคหน่อยก็บริกรรมตั้ง3บริกรรมบริกรรมสถานที่คือเตรียมสถานที่ไปสู่ที่มันสงัดอยู่ในบ้านก็เตรียมสถานที่ด้วยเวลาถ้าหากกลางวันมันพลุกผ่านมันบ่นมันวายมันมีโลกมีร้านมีอะไรก็รอให้เขานอนหลับหรือมีห้องพระนั่นนะเข้าไปสู่ห้องพระในทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านสอนว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ดีไปแล้วสู่โคนไม้ก็ดีสู่เรือนว่างก็ดีนั่นคือบริกรรมจัดแจงเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่สภาพแวดล้อมภายนอกที่จะเอื้ออำนวยให้เจ็บมันง่ายแก่การฝึกให้มันเกิดความสงบนั่นเรียกว่าบริกรรมภายนอกบริกรรมสถานที่ต่อมาก็บริกรรมคือเตรียมส่วนกลางๆภายในคือกายของเราท่านั่งนิสีทติปลังกังอาภูชิตวาอุชุกายังปณิทายะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายให้ตรงนี่คือบริกรรมฝ่ายกายมันอาจจะเดินอาจจะเฮิร์นก็จะทำอะไรอยู่ที่เราจะเอาเป็นเทคนิคแล้วก็เลยนั่งให้มันถูกสเปคหลังตรงๆอย่านั่งตัวงอ แล้วมันจะเกิดโรคหลายชนิดทำให้หายใจอึดอัดเมื่อหลับแล้วทำให้หลังค่อมหลังงอลงไปหนักๆเข้าเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักโรคไขสันหลังโรคกระดูกสันหลังผุดอกหินปูนกินมันงอมันมีช่องอะไรต่างๆเนี่ยบริกรรมสถานที่แวดล้อมที่อยู่ภายนอกเข้าไปหาที่สงบสงัดบริกรรมส่วนกลางภายในร่างกายนั่งท่านั่งให้มันตรงม้วนขาเข้ามาโดยรอบไม่ต้องไปให้มันขัดมันเคิดอะไรกันเลือดมันไหลเวียนได้ลำบากหลังจากนั้นก็มาบริกรรมเตรียมจิตเตรียมจิตปณิธายะปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาโสสโตวะอัตตะสติโสสโตปัตตะสติมีสติอยู่เฉพาะหน้าหายใจออกมีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจเข้ามีสติอยู่เฉพาะหน้านี่มันมีความหมายสองชั้นความหมายภายนอกก็คือมีสติมีความรู้สึกตัวส่วนบนแค่คอขึ้นมาหาหัวโดยเฉพาะส่วนหน้าปริมุขขังรอบหน้าหน้ารอบรอบหน้าทีนี้มีพูดถึงความหมายภายในมีสติเฉพาะหน้าในปัจจุบันเรื่องอดีตมันโผล่ขึ้นมาเฉพาะปัจจุบันก็รู้มันในปัจจุบันเรื่องอนาคตมันก็คิดมาในขณะนี้ก็รู้เพียงขณะนี้ไม่วิ่งไปหามันในอนาคตละห้อยหาในสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ต้มภายใต้อารมณ์แห่งบรรยากาศของปัจจุบันไม่ฟุ้งกระจายไปสู่อารมณ์ภายนอกของอนาคตแต่จะรอรับรู้รับทราบมันตรงนี้คำว่าปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาโสสโตวะสสติโสสโตวะปัสสติมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าก็คือปัจจุบันมองภายในคือปัจจุบันเราจะไม่รอคอยสิ่งใดในทำความเข้าใจให้ดีนะพอนั่งสมาธิปั๊บบางคนมันตั้งท่าทันทีเลยกัดเคี้ยวกัดฟันไปมันจะให้จิตสงบมันก็ยิ่งไม่สงบยิ่งอยากสงบมันก็ยิ่งไม่สงบก็ยิ่งรอคอยความสงบทำไมไม่สงบทำไมฉันคิดเหลือเกินทำไมมันฟุ้งไปมันไม่มีทางสงบมันวอกแวกมันคงเป็นไม่ได้ฉันนี่หมดบุญหมดวาสนาดูมันจะต้องเป็นได้เดี๋ยวนี้มันเพิ่งจะฝึกแต่มันใจร้อนยิ่งกว่านั้นไอ้บอกว่าหมดบุญไม่ใช่คนตายมันจะไม่คิดทำไมต้องคิดแต่เราจะไม่รอคอยความหวังว่ามันจะสงบหรือไม่สงบไม่รอคอยว่าเมื่อไรจะเห็นแสงเห็นสีเห็นนิมิตเห็นเทวดาเห็นฟ้าเห็นดินเห็นอะไรต่ออะไรเหมือนคนอื่นเขาเล่าให้ฟังไม่รอคอยสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้ปริมุขขังสติงมีสติอยู่เฉพาะหน้าไม่รอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่รอคอยความสงบที่จะเกิดขึ้นไม่รอคอยภาพนิมิตต่างๆจะเกิดขึ้นไม่รอคอยความเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ให้มันเกิดขึ้นแต่เราจะปริมุขขังสติงมีสติอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่ารอคอยทุกอย่างไม่ใช่รอคอยอย่างใดอย่างหนึ่งรอคอยทุกอย่างที่จะรู้มันในขณะนี้มันปวดขาก็รู้ว่ามันปวดขามันคิดก็รู้ว่ามันคิดมันไม่คิดก็รู้ว่ามันไม่คิดมันเกิดสงบก็รู้ว่ามันสงบมันมีปีติมีความเอิบอิ่มอ่อนซอนเหมือนล่องลอยไปในบรรยากาศแห่งโลกอีกโลกหนึ่งก็โลกแห่งจิตก็รู้มันไม่รอคอยมันมากไปกว่านั้นไม่หวังอะไรมากไปกว่านั้นคือหวังที่จะรู้จักมันอย่างนี้แหละที่เรียกว่าปริมุขขังสติมีสติอยู่เฉพาะหน้าโสสโตวะอัตตะสติโสสโตปัสสสติมีสติอยู่หายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าเดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหาตรงที่เขาไปนั่งสมาธิทำสมาธิแล้วมันก็ตั้งใจทันทีว่าฉันจะเป็นอย่างโน้นเหมือนคนนั้นเล่าให้ฟังฉันจะต้องเห็นอย่างนี้เหมือนคนนี้เล่าให้ฟังก็เป็นรอคอยยิ่งรอคอยมันก็ยิ่งไม่เป็นก็ยิ่งอยากก็ยิ่งฟุ้งในที่สุดก็ประมาทเผลอนั่นแหละเรียกว่าประมาทไม่มีสติรู้ในปัจจุบันนี้ในที่สุดตนเองก็หมดความเพียรแล้วมันก็ใจไม่เด็ดเดี่ยวล้มเหลวหลอแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือการบริกรรมเตรียมตัวเตรียมสถานที่เตรียมร่างกายเตรียมจิตเตรียมใจที่จะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบัน ไม่ไปข้างหน้าไม่มาข้างหลังในอดีตในอนาคตแต่รับรู้ในปัจจุบันอดีตโผล่ขึ้นมาก็รับรู้เป็นส่วนของสังขารขันธ์อนาคตโผล่ขึ้นมาก็รับรู้เป็นส่วนของสังขารส่วนอดีตเป็นส่วนของสัญญาแต่เราจะอยู่กับปัจจุบันนี่เพียงจะรับรู้รับทราบอย่างนี้ไม่รอคอยสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการเจริญสมาธิแต่จะรอคอยเพื่อจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นปวดขาปวดหัวปวดหลังปวดเอวเป็นยังไงมันจะรู้ให้หมดเรียกว่ารู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นตามที่มันเป็นยะถาภูตังปชานติรู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นรู้ชัดปชานติทราบชัดตามที่มันเป็นไม่ใช่อยากรู้สิ่งที่เราอยากให้มันเป็นเดี๋ยวนี้เราอยากรู้สิ่งที่เราอยากให้มันเป็นนั่งสมาธิอยากให้มันเย็นอยากให้มันสงบอยากให้มันเห็นเทวดาเห็นพวกผีสางนางไม้อยากจะให้มันเห็นต้นไม้ปริชาติหอมกุลอยากให้มันเห็นแสงสีเสียงอยากให้มันเห็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์นั่นเป็นความอยากของเราแต่สิ่งที่เห็นอยู่เดียวนี้มันคนละอันกันแต่มันมีสิ่งนั้นมาก็จะเห็นสิ่งนั้นแต่อย่างนี้แหละคือว่ายะถาภูตังปชานติเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่ใช่อยากเห็นสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นได้เข้าใจอย่างนี้นี่คือการเคลียร์พื้นที่พรีพาเรชั่นบริกรรมต้องเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงสมาธินิมิตที่เราจะทำไว้ด้วยดีในใจการทำสมาธินิมิตไว้ด้วยดีในใจเนี่ยเป็นความฉลาดเป็นความฉลาดแบบที่ไม่ต้องรอคอยเวลาว่าฉันจะทำเวลาไหนเนี่ยฉันไม่มีเวลามันไม่เหมือนอย่าง4อันที่พูดมาแล้วนั้นถ้าฟังคนอื่นพูดก็ต้องรอเวลาคนที่มาพูดให้ฟังต้องเดินไปหาคนพูดให้ฟังถ้าจะพูดให้เขาฟังให้ตนเองได้เห็นธรรมะพอการพูดอันนี้มันก็ต้องมีคนฟังเราแล้วก็จะมีโอกาสที่จะพูดทีนี้ถ้าจะสาธยายมันก็ต้องมาพูดพร่ำอยู่ในทิ้นในธรรมมันก็มีเวลาที่จะไปพูดไปอย่างอื่นอันนี้ถ้าจะคิดมันก็จิตมันไม่เพียงแต่จะมาคิดในเรื่องเดียวมันคิดไปเรื่องอื่นเรื่อยเปื่อยไปเรื่องธรรมะกินเรื่องรับผิดชอบแต่บัดนี้เราจะไม่อย่างนั้นเราจะทำสมาธินิมิตเนี่ยเรียนรู้จักสมาธินิมิตแล้วเราจะทำไว้ดีๆในใจอาจจะทรงมันไว้เพื่อจะแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาดังกล่าวแล้วไม่ต้องรอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาทุกอย่างเป็นสมาธินิมิตคือเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ผูกจิตของเราให้มั่นคงสิ่งที่ง่ายที่สุดสมาธินิมิตนิมิตมันมี3อันนะผู้เจริญอธิจิตต้องประกอบด้วยสมาธิ3อันตลอดการโดยการพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสสมาธินิมิตนี่อันหนึ่งแล้วก็ปัจจานิมิตนี่อันหนึ่งแล้วก็อุเบกขานิมิตนี่อันหนึ่งคือมีเครื่องหมายให้เราผูกจิตใจเพื่อจะเป็นสมาธิเพ่งมันอยู่กับอันนั้นอันหนึ่งแล้วก็เครื่องหมายอีกอันหนึ่งเครื่องหมายที่เราจะต้องรู้จักมันเมื่อเพ่งแล้วจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วมันวุ่นวายก็ตามเราเพ่งอยู่ที่สมาธิที่เครื่องหมายให้เกิดสมาธิสมมติว่าเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกเรานั่งรถนั่งเรือไปเราทำงานทำการตักน้ำตำข้าวเข้าห้องน้ำห้องส้วมกินข้าวกินปลาแล้วไม่เคยลืมลมหายใจลมหายใจนี่มันหายอยู่ตลอดนะแล้วมันรู้มันเผลอแวบก็ไม่เป็นไรตั้งมาอีกเผลอ10ครั้งตั้ง10หนเผลอ100ครั้งตั้ง100หนเผลอวันยังค่ำตั้งวันยังค่ำให้มันติดกันเหมือนผู้เฒ่าไม่ลืมเคี้ยวหมากเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสมาธินิมิตมันติดอยู่เมื่อมันติดกันแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะอีกอันนึงคือปักขหะปักขหะคือประคองให้มันติดไปไม่ให้มันขาดตอนถ้าขาก็มาตั้งไม้ขาก็มาตั้งไม้ทำตัวเองเหมือนงัวแม่ลูกอ่อนเหมือนควายแม่ลูกอ่อนถ้าท่านเป็นชาวไร่ชาวนาท่านจะรู้งัวไม่ลูกอ่อนเป็นยังไงควายไม่ลูกอ่อนเป็นยังไงมันมักจะออกลูกในเวลาเกี่ยวข้าวนะควายเลยจะได้กินน้องมัน เวลาเกี่ยวข้าวควายออกลูกเวลามันออกลูกใหม่ๆเอาแม่มันไปผูกไปล่ามไปกินหญ้าลูกมันตัวเล็กๆเนี่ยมันไปไกลๆไม่ได้มันไปกับแม่มันแล้วแม่มันเอาลูกมันไปซ่อนเอาไว้ในป่าฟางหรือในป่าแล้วเมาะค้างๆลูกมันไปนอนอยู่ตรงนั้นมันไม่มาตากแดดมากินหญ้าอันละอันหยาบๆนั้นแม่มันไม่ได้มันกินได้แต่นมแม่มันก็กินหญ้าและเล็มตามันก็ชำเลืองดูลูกน้อยของมันหูมันก็คอยฟังเสียงลูกของมันใจมันก็คงคิดประวัติไปหาลูกของมันกินหญ้าไปถ้ามีใครเดินไปทางลูกของมันมันก็เหมือมองดูแล้วมันจะไปหาลูกมันถ้าหูมันได้ยินเสียงลูกมันร้องมันก็รีบไปหาลูกของมันแต่ตาเห็นลูกมันลุกขึ้นเดินโซเซหรือไปทางอื่นมันก็จะรีบไปหาลูกมันเนี่ยมณสิกตังทำไว้ในใจให้ดีคือเมื่อเราเข้าใจตัวสมาธินิมิตเครื่องหมายที่จะให้จิตของเราไปจดจ่อไปตั้งไว้พูดง่ายๆว่าจิตนี้เหมือนงัวเหมือนควายเราจะเอาจิตมาฝึกมันจะเอางัวเอาควายมาฝึกใส่เกวียนใส่ไถเราจะต้องมีวิธีการอันหนึ่งคือผูกมันซะก่อนผูกให้มันอยู่ให้มันคุ้นเคยกับเชือกกับปอเมื่อผูกอยู่แล้วมันคุ้นจูงไปจูงมาได้จึงจะเอามาฝึกเสกเวียนไทยๆไอ้ลักษณะการผูกนี้แหละคือลักษณะของสมาธินิมิตที่พระพุทธเจ้าของเราว่าอปิจักขวัสสะอัญญตรังสมาธินิมิตตังสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งสุขหิตังที่เธอเรียนมาแล้วด้วยดีสุมนสิกตังที่เธอทำไว้ในใจแล้วอย่างดีสุปทาริกังที่เธอส่งไว้อย่างดีสุปฏิวิทังปัญญายะแทงตลอดด้วยปัญญาที่ต้องเข้าใจว่าสมาธินิมิตนั่นก็คือหลักสำหรับผูกควายตัวสติคือเชือกผูกควายคือจิตเราจะไม่ให้เชือกขาดคือสติเราจะไม่ให้หลักมันลดมันถอนคือตัวสมาธินิมิตนิมิตแห่งสมาธิทีนี้แล้วก็เอาอะไรมาเป็นนิมิตที่มันจะง่ายจะมามัวพูดพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั่นก็ยังไกลอยู่ยบหนอพองหนอก็ยังไกลสัมมาอรหังก็ยังไกลไม่ต้องพูดต้องภาคมีความรู้อยู่ตลอดสร้างความรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้โดยไม่ต้องไปภาคมันว่ามันเข้ามันออกมันทุบมันพองมันพุทมันโทรู้อย่างเนี้ยรู้อยู่ตลอดถ้ามันลืมก็มาตั้งใหม่เมื่อมันติดกันแล้วเราทำไรทำนาเรานั่งรถนั่งเรืออีที่นี่แหละมันจะมีคำว่าสุมนสิกตังกระทำไว้ในใจอย่างดีจะกระทำไว้ในใจอย่างดีอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราเรียนรู้ที่ว่าสุขให้ตังเธอเรียนมาด้วยดีคือฟังจนเข้าใจอย่างนี้แหละแล้วก็มาทำไว้ในใจสุมนสิกตังไปไหนมาไหนไม่ว่าจะไปไหนกินข้าวอยู่มันก็หายใจเราก็ดูท่านจะได้พบความจริงอยู่ในลมหายใจอันนี้แหละทำให้เกิดความพ้นทุกข์ได้เวลาเราโกรธมาลมหายใจเราเป็นยังไงโกรธมาแล้วหยุดหายใจหรือไม่เวลาเกิดราคะกำหนัดหื่นก็หายมาลมหายใจเป็นอย่างไรหรือมันหยุดไว้ซะก่อนหรือไม่นี่มันทิ้งหมดลืมหมดเลยลืมหมดเลยลืมลมหมดเลยไม่มีสติแล้วเชือกขาดแล้วหลักถอนแล้วควายวิ่งไปตะเลิดถึงไหนแล้วงัววิ่งไปถึงไหนแล้วดูให้มันติดให้มันขาดเราจะดูให้ดีๆอย่างนี้เรียกว่าโสมนสิกตังกินข้าวอยู่ก็ต้องทำไปส้วมอุจจาระปัสสาวะในห้องส้วมหายใจหรือไม่ถ้าหายใจยังมีสติอยู่ทุกลมหายใจนั้นมีเวลาทำไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาทำซักผ้าอยู่หายใจหรือไม่ถ้าหายใจอยู่ก็มีสติอยู่ในนั้นอย่าเข้าใจว่ามีสติอยู่ในนี่มันจะไปทำอันอื่นไม่ได้เคยเห็นคนขับรถขับเรือไหมล่ะเขาขับรถ เหยียบไปตั้งร้อยป่าก็ร้องเพลงฮัมเพลงไปเขามีความสุขใจทำไมเขาไม่ลืมเนื้อเพลงทำไมรถไม่ตกตะคองตายนั่งรถมาจากกรุงเทพพวกขับรถบัสรถทัวร์คนโดยสารนอนหลับหมดแล้วมันร้องเพลงกลางคืนร้องเพลงพางเบาๆไปคืบวาดภาพอนาคตเมียจะเป็นอย่างนั้นลูกจะเป็นอย่างนี้ก็ขับรถไปทุกวันฉันนั่งหลังพวงมาลัยมึงจะว่าไปน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยคิดถึงลูกถึงเต่ามันก็จะร้องเพลงของมันไปในขณะที่มันร้องเพลงมันก็มีสติอยู่ที่จดจ่ออยู่ที่เส้นทางมือเท้าของมันมันก็พร้อมที่จะทำงานจับพวงมาลัยเลี้ยงแต่ถ้าเกิดว่ามีสติอยู่ในลมหายใจมันจะไปทำอะไรได้มันโง่จนเกินไปแล้วบางคนนะก็ไปท่านพอมีสติอยู่เดินไปตามทางมีดูแต่ลมหายใจไม่เหยียบขี้ควายเลยเข้าไปนะพระเราไปบิณฑบาตแต่มีสติอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเมื่อมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นสุมนะสิกตังทำไว้ดูดีในใจแล้วมันจะเป็นสูปภาริกมันจะทรงไว้ดูดีทรงไว้ดูดีเมื่อมันเป็นถึงขนาดที่เรียกว่าสูปภาริกังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกนั้นมันจะทรงตัวของมันเองเมื่อเราขับรถจักรยานนั้นแหละแต่ก่อนขึ้นใหม่มันทรงไม่เป็นมันไม่สูปภาริกังมันก็ไปเต็งมันก็ไปโกรธมันก็คอรถงอกแงกงอกแงกเล่นเอวไว้ด้วยมันก็ล้มตูมมันแข็งมันทื่อไปหมดทั้งตัวแต่พอขี่เป็นแล้วเอวมันก็อยู่ตามธรรมดาถีบไปธรรมดามือมันก็จับแฮนเดิลมันไปธรรมดามันไม่ไปเกร็งไปกดงอกแงกงอกแงกงอกแงกงอกแงกไอ้เป็นใหม่ๆแล้วมันกดมันเกร็งมันโตแก่แล้วมันก็สั่นงอกแงกงอกแงกงอกแงกแล้วมันล้มตูมลงไปนั่นมันยังไม่ทรงไว้ด้วยดียังไม่สุปทาริกังยังไม่สู่ปฐาริกังเพราะฉะนั้นตอนแรกนี้เราเรียนเข้าใจจากนี้แล้วเราก็มาลองหัดดูลมหายใจเข้าหายใจออกเผลอก็ไม่เป็นไรเผลอก็รู้ว่าเผลออย่าไปโกรธให้มันแล้วมาตั้งใหม่ตั้งใหม่ไปถ้าเป็นพระเป็นเนรนี่ดีมากมีเวลามากไปบิณฑบาตก็ดูมันไปทุกลมหายใจคนเขาใส่บาตรตาเห็นไปใจอยู่ที่ลมนี่ไม่ต้องไปดูผู้หญิงสวยหรือไม่สวยอะไรต่างๆอย่างนี้แหละไปดูมันไปดูลมหายใจเอาตาในไปในที่สุดเมื่อเวลาเกิดความรู้สึกผิดปกติคืออารมณ์ที่กระทบใจเห็นผู้หญิงสวยๆงามๆโป๊ะๆเปื่อยๆมาใส่บาตรลมหายใจมันจะผิดปกติถ้าเราไปเกิดความกำหนัดราคะกันมามันจะเป็นงดเงียบงดเงียบไม่สม่ำเสมอท่านจะเห็นได้ชัดถ้าท่านดูให้ดีๆที่เรียกว่าสุมนะเสกตังทำไว้ด้วยดีในใจทำไว้ในใจด้วยดีคือดูดีๆดูให้ละเอียดเมื่อเด็กมันจะร้องไห้ทำไมมันจึงหายใจเร็วๆขึ้นมาซะก่อนนั่นแหละมันบีบคั้นด้วยอารมณ์แห่งทุกขเวทนาเมื่อคนดีอกดีใจลมหายใจก็ละเอียดราบเรียบสบายถ้าดีใจเกินไปก็ตื่นเต้นลมหายใจก็ผิดปกติอีกไม่มีสติอีกใครเข้าใจเงี้ยเพราะนั้นเราดูดีๆเราก็จะแทงตลอดสุปติวิทังปัญญายะแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาต้องเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนทางสุดท้ายของเราอันจำนวนอื่นนั้น2 4อันนั้นเราก็ทำมาแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ผลไอ้อันนี้ได้ผลล่ะถ้าทำนะไม่ใช่ทำวันเดียว2วัน3วันทำไปเรื่อยๆที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าภาวีตาภาหูรีกตามหาปลาโหติมหาในสังสารทำให้มากเจริญในมากมีพ้นใหญ่มีอานิสงส์ใจตื่นนอนขึ้นมาครั้งแรกก็ดูเข้ามาเลยในลมหายใจเข้าหายใจออกลืมตาขึ้นไปล้างหน้าล้างตาไปทำงานทำการก็ดูมันไปเวลานอนก็นอนดูมันไปจนนอนหลับอย่างนี้มันจะไม่ติดกันได้อย่างไรหัดสูบบุหรี่ติดบุหรี่หัดกินเหล้าติดเหล้าหัดเสพเครื่องดองของเมาซึ่งเป็นยาพิษมันก็ยังติดเดี๋ยวเขาฉีดมอร์ฟีนเขาฉีดผงขาวผงขาวเนี่ยมันสบายไหมนะตั้งแต่เพียงเข็มแทงเข้าไปนี่มันก็เจ็บปวดแล้วที่จะไปฉีดมันเข้าในเส้น ในที่สุดมันก็กลายเป็นความติดสยบเจ็บก็ไม่เจ็บฉีดเข้าไปแต่ยุงบินผ่านนิดเดียวไม่น่าจะตบจะฆ่านอนไม่หลับได้ยินเสียงยุงเข็มฉีดยายาวๆที่ยาเสพติดนะฉีดเข้าไปได้นั่นคือการฝึกจนมันติดที่นี่เราก็มารู้จักวิธีทำอันตัวนี้พูดถึงเรื่องนิมิตเนี่ยนิมิตนี้มันจะต้องมีอยู่ทั้ง3ระดับคือเครื่องหมายที่จะทำให้รู้พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ดีมากสมุขโสสุตตนิบาตอติกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่542สำหรับผู้ประกอบอธิจิตทำตัวเหมือนช่างทองเหมือนช่างทองฟังให้ดีว่าช่างทองเขาทำอย่างไรช่างทองก่อนที่เขาจะเอาทองมาทำเป็นตุ้มหูเป็นสายสร้อยเป็นแหวนเขาจะต้องเอาทองนั้นมาเผาการเผาจะต้องอดทนต่อความร้อนเราจะดูให้ง่ายเขาหล่อพระพุทธรูปเอาทองมาจากกลทิศละทางมาทุบแล้วก็ตั้งเตาเอาลมเป่าไฟร้อนต้มกว่าทองจะละลายเมื่อทองละลายแล้วนั้นแล้วก็เอาไฟให้อ่อนลงเคี่ยฝุ่นทองออกโดยเฉพาะฝุ่นหยาบๆพวกก้อนกรวดพวกหินพวกทรายอะไรต่างๆเคี่ยออกไฟก็อ่อนตัวลงเมื่อเคลียร์ออกแล้วก็ทำอีกเป่าเข้าไปอีกให้มันละลายแล้วก็เอาพวกเครื่องร่อนที่เป็นตะแกรงทีๆเอานี่ไปเทลงไปกองเอาทองแท้ทองบริสุทธิ์ไม่มีฝุ่นอันละเอียดอยู่ในนั้นแล้วจึงเอาไปเททองหล่อเป็นพระพุทธรูปก็ได้ทองบริสุทธิ์แล้วพวกทำสร้อยทำแหวนแล้วก็เป่าทองเอาหัวเขาเนี่ยกดใช้ความภาคเพียรเมื่อทองเริ่มอ่อนตัวมันแข็งนะเขาเอาน้ำประพรมทองสักหน่อยให้มันมีความชุ่มหาว่าแล้วมันก็อ่อนตัวเมื่ออ่อนตัวแล้วเขาก็จะเอามาตีเป็นรูปประพันธ์ตีเห็นมันยากก็เผาไปอีกไอ้อีกจนเป็นสร้อยเป็นแหวนถ้าแข็งๆมันเป็นไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั่นเราเจริญสมาธิเราจะต้องมีความอดทนต่อความแผดเผาของกิเลสแต่นี่เราจะเผากิเลสไม่ให้กิเลสมันเผาเรามันอยากไปไม่ไปมันอยากทำไม่ทำไม่อยากเอาไม่เอาในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามนั้นขี้เกียจไม่ขี้เกียจกับมันมันลืมไม่ลืมตั้งใจใหม่ถ้าเราทำตามใจมันจะขี้เกียจก็เลยขี้เกียจไปกับมันอย่างนี้แหละก็เรียกว่าเราไปตามมันตามกิเลสเรียกว่าอนุโสตคามีในที่สุดกิเลสมันก็เผาเราเราไม่ตามมันก็เป็นปฏิโสตคามีทวนกระแสแล้วเราก็เผามันก็เสื่อมไปสิ้นไปพุทธิยังเราบอกว่านิมิต3ประการนั้นจะต้องประกอบอยู่ตลอดการโดยการไม่การใดก็การหนึ่งคือตลอดเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยเราจะต้องมีจิตตั้งมั่นอยู่กับนิมิตตลอดการในจำนวน3นิมิตคือไม่มีอันหนึ่งเราก็ต้องทำมัน1สมาธินิมิต2ปัจขะนิมิต3อุเบกขานิมิตสมาธินิมิตก็คือกำหนดเข้าไปในอันใดอันหนึ่งที่เราจะทำเป็นสมาธิอย่างลมหายใจเนี่ยเป็นสมาธินิมิตนิมิตคือเครื่องหมายเป็นที่ผูกไว้แห่งจิตของเรามันเหมือนเรือที่ลอยล่องอยู่กลางทะเลมีคลื่นมีลมมาลมแรงมันก็ลอยอยู่ในทะเลนั้นจมลงไปในนั้นทีนี้เดี๋ยวนี้เราก็อยู่ในทะเลแห่งอารมณ์ทะเลแห่งรูปทะเลแห่งเสียงทะเลแห่งกลิ่นทะเลแห่งรสทะเลแห่งสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันมาให้รูปมาให้รักก็รักเสียงมาให้ชังก็ชังกินมาให้พอใจก็พอใจเดี๋ยวนี้จิตเราก็วิ่งไปกับคลื่นแห่งทะเลอันนี้เราจะมาเอานิมิตแห่งสมาธินี่เป็นเรือสำหรับจะโตคลื่นก่อนเรือลำใหญ่ไม่กลัวหมายความว่าเมื่อจิตเราอยู่ในสมาธินิมิตมันจะไปไหนคิดก็คิดไปสิ คิดอดีตก็คิดไปสิคิดอนาคตก็คิดไปสิวุ่นวายยังไงก็วุ่นไปสิฉันไม่เอาด้วยฉันจะอยู่ตรงนี้ในที่สุดมันก็ไม่ไปไหนกลับมาสมาธินิมิตเราใช้การดูลมหายใจข้าวหายใจออกซึ่งมันจะต้องหายไปจนตายตราบใดที่ยังไม่ตายมันก็มีลมหายใจตราบใดมีลมหายใจก็ยังไม่ตายตราบนั้นเราก็มีสมาธินิมิตอยู่ตลอดกาลแล้วมันก็จะติดกันมาเป็นนิสัยเป็นนิสัยคือสุปาทาริกังทรงไว้ทรงไว้ด้วยดีมันทรงกันเองเมื่อเราขี่รถจักรยานเป็นแล้วไม่ต้องไปกดไปเกร็งไปกลึงอะไรมันก็เป็นมันไม่ล่มปล่อยมือก็ยังได้อย่างนี้เลยเรียกว่าสุปาทาริกังในสมาธินิมิตหลังจากนั้นก็มีปักขะนิมิตเครื่องหมายที่เราจะต้องประคับประคองมันอารมณ์บางอันมันเกิดขึ้นมา ต้องประคับประคอง ประคับประคองมันดีอย่างมันคิดกันมารู้ว่ามันคิดส่วนที่เป็นอกุศลจิตก็ปล่อยประคองให้มันปล่อยวางอย่างนี้แล้วมันคิดในส่วนที่ดีที่งามรู้เท่าทันเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อส่งเสริมจิตใจให้สะอาดสว่างสงบขึ้นเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ประคองมันไว้เออมันสงบแล้วก็ประคองภาวะอันนี้ไม่ทิ้งกลางคันให้มันดูในสภาพสงบดูมันไปดูมันไปอย่างนี้จนเข้าใจมันจับแจ้งนี่ก็เป็นนิมิตอันหนึ่งที่เราจะต้องประคับประคองส่วนที่มันดีในขณะเดียวกันเราไม่ได้เอามันนะเราประคองต่อมาก็มีอุเบกขานิมิตการที่เรียกว่าปักกานิมิตนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดท่านเปรียบเหมือนนายช่างทองนะก่อนแล้วสมาธินิมิตกำหนดอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกให้เป็นเครื่องหมายของสมาธิให้จิตตั้งมันอยู่ตรงนี้ในระยะที่กำหนดให้มันติดกันนี่มันเหมือนนายช่างทองกำลังเผาทองตอนที่มันยังไม่ติดนี่มันจะเบือนนายมันจะขี้เหยียดมันจะร้อนเมื่อเราไปเผาทองก่อนที่ทองมันจะละลายเพื่อจะเอามาหลอมมันล้อมหรือเอามาตีเป็นสร้อยเป็นแหวนมันจะต้องร้อนถึงจุดที่มันร้อนที่สุดจุดที่มันร้อนที่สุดที่ตรงนี้แหละใจมันจะเบื่อกันหน่ายแล้วก็ต้องประคองประคับประคองให้มันทำต่อไปเรียกว่าปักขะนิมิตประคับประคองนิมิตแห่งสมาธิอันนี้ที่มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาในการทำสมาธิเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์โดยเฉพาะการดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูอีกแบบหนึ่งมันเกิดความสุขดูอีกแบบหนึ่งมันจะเกิดความทุกข์ถ้าดูไปลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าเย็นเบาเหมือนลอยไปอยู่ในโลกอันโลกหนึ่งในโลกแห่งจิตอันนี้มันเกิดความสุขเราก็ไม่เอากับมันเราก็จะประคองจิตดูอันนี้เรียกว่าสุขขันเจเวทนังเวทยมีติปชานาติเสวยเวทนาอันเป็นสุขก็ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นสุขเพราะในตัวสติปัฏฐานทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมมันรวมอยู่ในลมหายใจนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบลมหายใจเนี่ยเหมือนกองดินอยู่ทาง4แยกเสยทาปิภิกขเวจาตุมหาประเทศมหาปังสปุญโชที่สุดทั้งหลายเหมือนทางใหญ่4แพ่งมหาประเทศมหาปังสปุญโชและมีกองดินใหญ่มหาปังสปุญโชอยู่ในตรงกลางของ4แยกนั่นน่ะเหมือนวงเวียนที่ขวางคือ4แยกสกตังวาระโทวาอุปหนเตวะตังปังสกุลช่างรถมาก็ดีเกวียนมาก็ดีจากที่ตะวันออกตะวันตกที่เหนือที่ใต้ย่อมมาชนเอากับกองดินนี้ชั้นใดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกสติเนี่ยกับลมนี่จะเป็นเหมือนกองดินซึ่งตั้งอยู่กลางทาง4แยกทาง4แยกที่จะมาสู่ตรงกลางนี้ตะวันออกตะวันตกเหนือใต้นั่นคือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมกายจะรู้ได้อยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกกายหยาบกายละเอียดกายร้อนกายเย็นความสุขความทุกข์ก็จะรู้ได้อยู่ในลมหายใจเมื่อมีความสุขลมหายใจเป็นอย่างหนึ่งความทุกข์ลมหายใจเป็นอย่างหนึ่งจิตจะรู้ได้ในลมหายใจเมื่อจิตมีความรู้สึกไปทางไหนคิดไปอย่างไรลมหายใจมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในสภาพนั้นธรรมในกายในเวทนาในจิต มีของเป็นจริงอันหนึ่งหรือกฎของธรรมชาติคือความไม่เที่ยงอยู่ในกายความเป็นทุกข์อยู่ในกายความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรามีอยู่ในกายในเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆนั่นก็มีความไม่เที่ยงนี่ความเป็นทุกข์ถ้าเราหลงเข้าไปบีไปแบกเอาเวทนาไปแบกไว้มันก็ทุกข์แล้วมันเป็นอนัตตาไม่เป็นตามใจเราทั้งสุขทั้งทุกข์ในจิตก็เหมือนกันจิตนี่มันก็ไม่เที่ยงวันหนึ่งมันคิดไปกี่อย่างแล้วมันปรุงมันแต่งมันสารพัดอย่างมันก็เป็นทุกข์บีบคั้นกันด้วยเหตุปัจจัยของมันอยู่และมันก็ไม่อยู่ในอำนาจเรามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนี้ลักษณะสามอย่างนี่คือความไม่เที่ยงความทนอยู่ได้ยากเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือธรรมแล้วมันก็มีอยู่ในกายในเวทนาในจิตและทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้หรือตัวที่เป็นรูปธรรมทั้งนามธรรมก็มีอยู่ในลมหายใจนี้หายใจเข้ามันก็เอาลมเข้าไปเอามหาภูตรูปนอกจากลมแล้วยังมีน้ำอยู่ในลมหายใจและยังมีไฟมีความอบอุ่นโดยธรรมชาติแล้วก็ยังมีดินมีฝุ่นมีละอองที่เราหายใจปนเข้าไปกับดินกับน้ำกับไฟกับลมหายใจเข้ามาเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมเข้าไปหายใจออกเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมออกมามันฝนมันกัดมันกร่อนมันเหมือนกับฝนหยาเหมือนรากหยามันก็เสื่อมไปสิ้นไปอย่างนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็มีอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกตายก็อยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะว่าตายคือดินคือน้ำคือไฟคือลมหลังจากนั้นเวทนาความรู้สึกทางเป็นนามธรรมเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็มีอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกเวลามีความสุขลมหายใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปมีความทุกข์มีความกำหนัดลมหายใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปโกรธมาลมหายใจก็เปลี่ยนแปลงไปจิตใจเป็นอย่างไรลมหายใจมันก็จะปรับเปลี่ยนแปลงไปลมหายใจจึงเปรียบเสมือนกองดินใหญ่อยู่ทางสี่แยกกายเวทนาจิตธรรมก็เหมือนเส้นทางสี่สายที่จะมาสู่ศูนย์กลางสี่แยกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่าอุปาณะเตวะตังปังสะปุญชังสกโตวาละโทวาเปลี่ยนก็ดีลดก็ดีที่มาจากทิศทั้งหลายนั่นแหละอุปาณะเตวะตังปังสะปุญชังก็มาชนเอาซึ่งกองดินใหญ่คือลมหายใจนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจอย่างนี้มีสุมนสิกตังคือกระทำไว้ในใจอยู่ตลอดอย่างนี้ยังดีนะใช้คำว่าสุแบบดีมนะใจสิกตังทำไว้ดีๆทำไว้ดีๆทำไว้ด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีการทำดีๆด้วยมันก็จะเห็นสิ่งดีๆทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตหลังจากนั้นก็จะส่งกันเมื่อมันมีความทุกข์อ้าวลมหายใจทำดีจังหนึ่งมันเกิดทุกข์เหมือนใจจะขาดตายลมหายใจสั้นอึดอัดแน่นหน้าอกปวดหัวเป็นที่ลมหายใจต้องมาทิ้งเลยบางคนเลิกเลยอันนี้มันเกิดนิมิตอันนั้นนิมิตที่อยู่ในลมหายใจนั้นแล้วมันเกิดนิมิตฝ่ายที่เป็นเวทนาให้เราเห็นคือใจเห็นไม่ใช่ตาเห็นสมาธินิมิตอันนี้เราถือมาอยู่ตลอดแล้วก็มาถึงปักขะนิมิตคือการประคองถ้าเกิดมันสงบยังไงแล้วก็ประคองอย่างสมมติว่าเราเกิดความรู้สึกรุนแรงมันเซนซิทีฟไปทางบวกทางตามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเราลองทำลมหายใจเราให้ราบเรียบละเอียดเหมือนเขาเข็นฝ้ายเส้นเล็กๆลีลมค่อยๆดึงเข้ามาอย่าให้มันกระโชกกระชากค่อยๆปล่อยออกไปสม่ำเสมอไม่ให้มันบีบมันคั่นให้มันเป็นไปตามจังหวะจะโคลนของมันดูไปเนี่ยนี่เรียกว่าประคองปักขะปักขะนิมิตประคองนิมิตอันนี้ไว้จิตมันจะสงบลงสงบลงกายมันจะเย็นลงทีนี้มันเลยเถิดไปนั่นน่ะดูอีกอย่างนึงมันใจจะขาดตายมันกระจดกระเจ็ดขึ้นมาแล้วมันสั้นมันบีบมันคั้นกันใจจะขาดตายอีตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราบอกว่าอุเบกขานิมิตวางเฉยในนิมิตคือไม่ใช่ดิ้นรนออกจากมันใจจะขาดไม่ไหวฉันทำสมาธิไปแน่นหน้าอกใจจะขาดตายปวดหัวหัวจะแตกตายแล้วฉันเลิกดีกว่าถืนทำไปเป็นโรคประสาทตายไม่เอาเราไม่เลิกเราไม่เป็นเจ้าของสิ่งนั้น แต่เราจะรับรู้รับทราบที่เรียกว่าอุเบกขามาจากคำว่าอุปะและก็อิขะอุปะเข้าไปอิขะจ้องดูอยู่ใกล้ๆเข้าไปดูอยู่ใกล้ๆมันเข้าไปดูเหมือนเราขับรถเนี่ยไม่ใช่ว่าจับพวงมาลัยไว้แน่นกัดฟันด้วยแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาเมื่อไรแล้วเราจับจ้องอยู่แล้วก็เหยียบไป120อย่างเงี้ยนั่นก็ยังเรียกว่าอุเบกขานิมิตวางเฉยคำว่าวางเฉยนี่ก็ยังไม่ถูกหรอกหมายว่าเข้าไปมองดูอยู่เข้าไปจ้องดูอยู่อย่างนี้ทุกเกิดขึ้นแล้วก็จ้องดูทุกจ้องดูทุกทุกจะเป็นนิมิตอันหนึ่งแห่งทุกขเวทนาและมันจึงเป็นอันหนึ่งแห่งอริยสัจหัวหน้าแห่งอริยสัจหัวหน้าแห่งความจริงการปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อจะไปรู้จักสิ่งเหล่านี้คืออริยสัจคือความทุกข์เมื่อเราเห็นความทุกข์เราก็ดูทุกข์ทุกขังอริยสัจจังปริยัยอย่างทุกนั้นให้เรากำหนดรู้พระพุทธเจ้าของเราครั้งแรกท่านทำความเพียรมา5ปี6ปีท่านยังไม่เคยพบอันนี้พอท่านมาทำให้จิตมันสงบเพ่งไปอีกวิธีหนึ่งมันได้พบความทุกข์เรียกว่าทุกข์อย่างรุนแรงบีบคั้นทั้งทางกายทางจิตอ้อนี่มันอะไรมันทุกข์มากแต่ท่านไม่พยายามหนีท่านดูมันใกล้ๆดูมันใกล้ๆเรียกว่าอุเบกขาอุปะเขกะในที่สุดท่านก็ได้พบของจริงเมื่อท่านประกาศของจริงท่านก็พบประกาศทุกข์นี่ออกมาก่อนว่าแต่ก่อนไม่เคยเห็นอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชชาอุทธปาธิอโลโกอุทธปาธิดูก่อนที่สุดทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ก่อนท่านไม่เคยทุกข์อย่างนี้ท่านทุกข์เพียงทางกายท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านไม่อดไม่อยากแต่เดี๋ยวนี้ท่านมาทำความเพียรท่านไปทรมานตนเองอยู่ในป่าแก่ผ่าท่าขี้เถ่าเมื่อนชาวบ้านกินขี้กินเหยี่ยวตนเองอดอาหารกัดลมหายใจอันนั้นท่านก็ยังไม่เรียกว่าทุกข์ชนิดนั้นเป็นการทอร์เชอร์ทรมานทางกายมันยังไม่เป็นทุกข์ของอริยสัจทำให้มันเห็นทุกข์อย่างนั้นมันก็ทุกข์อย่างนั้นแต่นี้ท่านนั่งอยู่ดีๆท่านเห็นทุกข์ใจจะขาดตายท่านดูไปอ้าวอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนอุ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนท่านจึงบอกว่าปุเพอนะนุสุเตสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนบัดนี้จักขุเกิดขึ้นคือตาไม่ใช่ตานอกตานอกมันเกิดมาพร้อมตั้งแต่นู่นแหละคลอดออกมาออกมาบวมก็มีตาไม่ใช่ท่านตาบอกว่าจักขุงอุทปาธิตาหรือว่าจักขุเกิดขึ้นแล้วไงเราไม่รู้ว่าตาข้างในที่มันเห็นอันนี้มันเห็นความทุกข์เมื่อเราดูอุเบกขานิมิตอุเบกขานิมิตขออภัยอยากจะให้ท่านได้ยินคำนี้หน่อยว่าอุเบกขานิมิตเนี่ยมันมีนะคือการเข้าไปดูใกล้ๆในเครื่องหมายไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอารมณ์อันใดไปเปิดสมุขสูตรติกนิบาตอังคุตระนิกายเล่มที่20ข้อที่542ท่านจะได้พบพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่มากสั้นๆแต่มันมีความหมายละเอียดเมื่อเราเห็นความทุกข์เราก็เข้าดูใกล้ๆได้ว่าทุกขังอริยสัจจังปริยัยยังอริยสัจคือความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องกำหนดรู้ไม่ใช่เป็นละทุกข์ไม่ใช่เป็นหนีจากทุกข์แล้วเกิดเลิกทำสมาธิดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเรารู้มันไปรู้มันไปรู้มันไปรู้ไปอันโตทุกขัสสะที่สุดแห่งทุกข์ถ้าพูดถอยหลังก็เลยว่าทุกข์ที่สุดแล้วทุกข์ที่สุดแล้วมันจะเอาหรือไม่เมื่อเราหาบของหนังยืนขาสั่นอยู่อย่างเงี้ยไม่ยอมไปไม่ยอมปงไม่ยอมวางหาบเมื่อมันจะตายเขาจริงๆมันทนไม่ไหวใครจะอนุญาตไม่อนุญาตไม่ฟังเสียมันก็ทิ้งหาบตู้ไม่ไหวฉันจะตายอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เราจะเลิกการดูแล้วดูต่อไปดูต่อไปแล้วตัวจิตมันจะปล่อยวางของมันออกมาเมื่อมันถึงที่สุดแห่งความทุกข์ทุกที่สุดที่เรียกว่าอันโตทุกขัตตะที่สุดทุกข์หรือว่าทุกข์ที่สุดนั่นนะพูดกับหน้ากับหลังดูแล้วจิตมันก็จะถึงคำถามโอ้โหทำไมมันทุกข์เหลือเกินใครเป็นคนทุกข์คำถามแบบฟ้าแลบคำตอบแบบสายฟ้าก็จะฝ่าผ่าเปรี้ยงลงมาว่า ไม่มีใครทุกข์โว้ยเรามันโง่ของเราเองไปเป็นเจ้าของมันเหมือนกับว่าหนักโว้ยหนักเว้ยดูหนักไปใครมันหนักเอาไม่มีใครหนักเรามันโง่หาบอยู่เองมาทิ้งตูมนี่ตัวสมุทัยจะเป็นคำถามขึ้นมาว่าเอมันทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินใครเป็นคนทุกข์แล้วมันก็จะมีปรากฏตัวนิโรธเป็นคำตอบออกมาคือมันทุกข์พอเราหลงเข้าไปชั่วแป๊บเดียวเท่านั้นมันจะช็อตกันเหมือนไฟฟ้าเลยพับมันจะรู้พึบขึ้นมาคำเดียวว่าเราโง่แบกแค่นั้นเองอย่างนี้มันก็ปล่อยวางวางโดยอัตโนมัติของมันที่เรียกว่าปะหาตพันติตังโขปนิทังทุกขังสมุทยังอริยสัจจังปะหาตพันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งที่ควรละเสียมันจะต้องละแน่นอนไม่ควรละยังไงมันหนักเลยเกิดหลังจากนั้นนิโรธก็จะปรากฏชัชชิกาตพังเหตุตัวความดับลงแห่งทุกข์เมื่อเราปล่อยวางเมื่อเราละเสียแล้วมันก็ความทุกข์นี่หายไปเหมือนปิดทิ้งมันเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวนี่คือภาวะแห่งนิโรธไม่มีอะไรมากั้นกลางอีกเลยความทุกข์ไม่มีอะไรมาแผดเผาไม่มีข้อขังความทุกข์ไว้เพราะว่าคำว่านิโรธเนี่ยเรายังแปลว่าดับคำว่าแปลว่าดับนี่ไม่ถึงกับผิดแต่ก็ยังไม่ชัดเจนไม่คมที่จะอมความไว้ควรจะใช้คำว่านิแปลว่าไม่โลทะแปลว่าฝังเขื่อนกั้นอะไรต่างๆนิโรธแปลว่าไม่มีฝังมีเขื่อนที่จะกั้นที่จะขังเอาความทุกข์ไว้ปาดไปเลยปาดไปเลยแต่เราไม่รู้จะแปลยังไงแล้ววันนี้โลดไปวันดับทุกข์ในที่สุดมรรคมันก็ปรากฏคือมั่นใจวันนี้ที่ทำมามันถูกต้องทุกข์มันก็ดับ